نو دا لفظ ذکر قرآن او سنت دواړو نه شامل دي. نو الله تعالی او فرمایل چې مونږ نو ذکر نازل کړی دی او دا ذکر په مونږ ساتو. اوس دا ذکر دی ځای خو دواړه قسمه وحی له شامل دي، خو بل ځای الله تعالی صرف سنت ته ذکر ویلي. قرآن کریم فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ فرمائے مونگا تا ذکر نازل کرے دے. اس حالت کدے ذکر مانا قرآن واخلے یا کدے قرآن یوان وغم پدغے آیت کے والے، یا آیت لگی نا، یا آیت جوڑی گی نا، او په هيست طالب علم شي اوسه دا مې کوم څه ما څه نه سيده بینو پرګه اوسه درې عزیزانو په حیثیت د طالب علم زه تلوسه دا کوشش کوم چې د ماحول او د ظروف مطابق د الله خبره او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خبره ولګي، ځکه دا دور دی د تطبیقي علوم، دا دور دی د اپلایډ ساينسز، دا دور دی چې د هر خبرې د پاره تپوس کیږي، یوازې غیر مسلم نه کوي. ماډرن او جدید تعلیم یافته هم یو تپوس کوي، اټ از سو وای، دا خبره داسې ده خو ولې داسې ده، او د دغې ولې جواب به ورکې. کنی دغه ماډرن تعلیم یافته به د دین نه متنفر شي چې دې دین کې د ولې جواب نشته. اوس دې موجوده تطبیقي ساينس او علوم والا دور کې صرف په دې کار نه کی چې نصر در اصل نصران بود او نصران شیخه مصدر بود او چې پاکستان کې شیخه مصدر را شیخه واحد فکر غایب کړي ماضی معلوم سازند هر په اول و ثالث سره مفتوبر حال خود گذاشتن او ما قبل اخر را فتحا دادان و تنوین مصدر را حذف کردن لینا تنوین امارت الاسم والفعل لا يقبل امارت الاسم اس کا دار دی مادرن تعلیم یافتہ تو ہوئے آئی بوئی چھو استاز چک دے دے لہا اسپتال تنوے بوتر مجھے سب میری یادو آتے ہو بابا اس رس رگیرے و بیزے میں سرولے اگر جمعات خواہ کے تیرے دو مجھے واورے دو دتی جمعات یو سر بل سر تکی دو دامو یادو آغا ما خام چی مانزل را گئن مولی سیب تیوی وی داستان یو طالب چیر دے خوئی طول اونا چیز زمان آزم دے لکن اس بھی پشان غاب دی اس کے دقا نوم مشورو کلا ندا جدید دور دے ما تاصل یو کتاب اولی کو یو میں عربی کی اولی کنی علماء و طلباء علم الکلام تاریخ و ارتقاو ہو او یوم اردو کی اولی گا عامت الناس لا علم کلام کی تاریخ و ارتقا نو دغه ماډرن او جدت والا خبرې مې پکې ډیسکس کړې دي چې دا دین تقریب الى حقوق الناس چې دا د خلکو حقوقو ته رسیږي، دا تشبیه د معقول محسوس سره ولې ورکېږي؟ تاسو جاري تاریخ باندې کتاب کې موږ وایو دا دې لپاره چې دا سړک مطمئن شي، د دا عقل والي منگا ہو پیغمبر تا ذکر نازل کر دے تنا در کړی شوی نو مزداد ته مانوس دی لیکن هم دا قرآن دی نو دا انسان نایلی که ذکر په آیت کې ندی نه وړاندې ندی مزداد قرآن نه دی دا د قرآن نه علاوه یو بل شی دی چې دی تبیین کوي او مبین دی نو اوس پته ولګېده چې الله تعالی وایي یو خو مې دغه قرآن نازل کړی دی چې دا تاسو ټولې پېژنئ او یو دې نن ملا صاحب د امریکې نه ځان سره راوړی دی خبره دې قرآن تشریح کړي مانه دې راوړی دا الله تعالی رسول پاک اور کړی صلی الله علیه وسلم لہذا رسول نحل په آیت کې ذکر نه مراد حدیث او سنت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک مې په کتاب خدا سره وکړې کړې کړې کړې حدیث اکثر سره وایي یو مې عربي کې کوم کړه دې راځي او وایي نو هغه کې مې دا خبره مفصل لیکلې ده ځکه اړې ده منکر حدیث ته چې خبره کې نو صرف ریفرنس په کوم یاد نه کې پوهې حدیث واحد اولی رسول پاک وایي هغه په دې کې مې څه نه کړه چې رسول پاک وایي دا نه مانه چې هغه ویل دا نه چې نه مانه یعنی دا نه مانم چې هغه ویل لہذا صرف ریفرنس دې کار دې ته امام خوشي دې حدیث کې حتی نو څه کوشش کړی دی چې دا حدیث حجیت یا په نس د قران ثابت شي یا په عقل ثابت شي بس ما به کې چې دا علماء اقوال هغه د پیغمبر قوم نه مني دا علماء اقوال په سند مني باخ په خبره مني چې هغه ته خدای والا خبره مني او عقل مني او ورته په دې نو خبره نه دا عرض کو تاسو فرمایي کوي څنګه کې په بنا ز عمومت په ټایم ځان ورسو وانا تاسو چې کله یو د پدې ویل زما خپل ټایم دی ولدا 300 منټه کم په یو د بدر سي دلې لاره کې تقبای مالې کې دا آثار قدیمه غته په دې اړه تلیا عین د روډ په میس کې دا آثار قدیمه کو دای دا عین د روډ په میس کې یو غنټه د سړک مولا ځای کړه پس پکې نو ولار ولار ولار حاضر دا قران کریم فرمایو ان الله نے کا ذکر ہے تو بین للناس ما نزل الیہ چې مونږه تا ته ذکر نه ذکر دې تا دې نه پارا چې تد مانوس له تبیین وکي نو دا آیت د سورې النحل دا د فرقې حدیث ته پاره یو اساس دی چې الله تعالی وحی را لېږلی دا نو د وحی دوان وعدی یو تر تاسو مطلوع وایي بل ته غیر مطلوع وایي ما نه انګلیزي کتاب کې دی اتنتسکی اف حدیث کې ځکه د شرعي مصطلحاتو لپاره باندې ځو خپل وړي ځکه مرته خدا شي نه پیږي نو چې نه پیږي نه فقط ورا بیا پیدا کې لګیا لګیا دغه ولا کړه کله جوړ کړو انا په ټول جوړ کوم بیا هغه په ملګرو یادوم یادوم یادوم چې هغه مصطلح خور شي دا مصطلح هدا مدرسه کې چې د دستاربندی مو کول راي باندې ځکه لیکلی و ها ایمل دستاربندی نو اس کوم خلک چې دا هغه ځای دی کوم څه معنا شي وي هغه په تاسو کوم تا د ستار باندې څه شي نو ما ورته ما الک په انګریزي کې یو لفظ دی او هغه دا چې دا کوم قصبه یا کله حکومت ولا د خار شکل او د خار ټایټل ور کوي نو دی امر په قانون کې وای اربرایزیشن سوري ورته اربرایزیشن دو لفظ دی یو توی رورل دیهی یو توی اربن شهری نکم دیل چه دا شهر شکل ورگئی ناغی توی اربنائزیشن اربن ندی نمائی دی انگریزی کی دی پٹکی توی تربن نمائی والا اسطلاح دو رکا تربنائزیشن نو سب تبر رسول والا ٹوڑ آگا اسطلاح دو رکا مسئول رکا ٹوڑ مغرب کی بورا شوا جب اس دار قلص سے مصطلاح سر این ور تربنائزیشن ناظرین دا انگریز چې موی نی آپ یې مسول کې تر په پټ خان تر پرای نه پټ کې تړم وای اوس یې په پوښي پاسا ناظرین نو آپ یې کوم تاسو کې پټ کې چې اوس پټ کې به وی راځي انشاء الله او دا پټ کې دوشه نه دی یو ته موږ سویلایزیشن پر توي کلچر انگریزی کې یو ته وای تهذیب پر توي ثقافت ما په یو آرټیکلونو کې چې د تهذیب او د ثقافت فرق څه دی، فرق شته هم پکې نشته پکې. سویلایزیشن او کلچر کې فرق شته هم نه او نشته هم. خبر ځای کې راځي، ما وایي کوم شی چې لوکل او مقامي وي او خلک یې کوي نو دې ته ثقافت وایي. چې دې کله علاقایي یا عالمي شي نو بیا ورته سویلایزیشن وایي یا تهذیب وایي ورته. او کوم تهذیب چې یو زمانه کې عالمي وو خو بیا را سکړاوېدو سکړاوېدو یو خاص کمیونټی والا شو نو دا وو تهذیب او ثقافت چې کله واغستو. ثقافت چې کله تا امپورټ کو نو راه علاقو ته نو راه. لکه مثلا چای، چای او کومه چای او د چای اصل صاحب مبارک خاطر کې مولانا ابو الکلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي چې د چای اصل ابتدا دا د چای نه نشوي او ور اصل جوړښت دا دی چې هغه د چای پورتلای یعنی پورای په یوه شی د لوکو کې یو سوموالی کته پورته کیږي. صحیح چې دا پکې رن پریری ستاسو زو مطابق ته تاسو مران په خپل وای نو چې سترګې نیواز کې ستاسو زو مطابق مولانا ابو الکلام وای چې بیا دې نه کړه براس کیږي نو سیګار به مونږ نه څه دې ورګي یو سیګری دا دونه یو سیګار وګورې. صحیح زه وړي کې مولا نو زه نه سیګر ته مولا ابو الکلام وای نو مولا ابو الکلام څه پټ ګلام ابو دوه سیګر ته زه وړي کې مولا دنیا مسلمان یہودی کہ عیسائی کہ مشرک کہ زے کو دیندار سره کہ مولای کہ پیر کہ طالب کہ اللہ دې موږ منافقت خلاص دا دنیا چې د خدای په قهر افتدا دا به وجدارا چې کافر د خدای په دین شي او منافق دې بیا پاتې شي. کافر د خدای په دین شي او څو دې شي منافق له دوه سره وایي ولكن نعم ورته ورته لن سره ناس لا يعلمون قاضي سبري چې ډیر خلک په ظاهر د خبرې نه کوي ولیکن اکثر الناس او ډیر خلک د خبرې ته تر رسیدې تر پاسې فاست دي قرآن په یو لفظ باندې دا چې په اړه خدای کلام دی دا دا دا قدیم کلام دی خدای صفت دی معنا یې دا ده چې دې لا کول نه ژوند او تر شیا جوړې نه تر قیامت پورې دا د نبی اسرار او رموز پکې حدیث کرا دي حضرت عبدالرحمن داري حدیث کا تلګړې حارث عمر دا د حضرت علی معتقد دی رضی الله تعالی عنه او د حضرت علی شاګردوم دی او په خاص یاران دی حارث عمر صحیح امام ترمذی په ویلو په حارث مقال عبد الرحمن دالمی دا منافق دی دی وایي چې مقال نشته دا سره معتبر سره دی بعد وی حارث عمر جناب علی رضی الله تعالی عنه ترا دی ورته وی مرنت به جمعات کرا روان سخر کو تائری حلقے جوڑ کرے وے دنیا خبرے کوڑ دنیا ایک معاملہ سے بیٹھ کرتے ہیں یہ نفت اولا گیدہ کہ بھی حضرت ایلی دور کی بڑا دیکھو اوڑے کڑے کرموں دا سے کوئی دا خبر مشرف کوئی منگو کو نظام دم کو کور کرو خلق لوگ کو کور کرو خبر مشرف کوئی ما مرگر کرو میں ہوں گھڑی کولیا ما شمانو قرآن دنی پناہ دنیا پہنے پہنے پہنے پہنے پہنے اندو باندې استماته ماته ما موږ حدیث کې یو جمله سکيب چې د خپلان خوشاله دي نور خلک هم افغان شي نه درو کوي موږ کو من قرء القران قل في سوال الله تعالی يوم القيامه یاد کدا تحریف او تدلیس په متن د حدیث کې من قرء القران وعمل بما فيه قل في سوال الله تعالی يوم القيامه دا د باطنګر سره کوم څه نه کوي بلار دې پټ دغه پرېدا تا پټکی او دوبه په دې نو سره خوشکی له سر وړو دی دغه پیغمبر علیه السلام کې د طریقې من قرء القران او عمل بما فيه من ما مرګر کو بل ورته ما بس اوس بل ځان د دې د تر دې ځان مې راو داس مولا سنجان چې الله تعالی سره په رحمت یو وار راته خبر خبر از سه په عامه کې دی ما څنګه ویلې نه موږ سره یو ځان او په بنګل راځو یا زمون را چې کوم سره لاسونه مې نه اورې طالبان ځان سره راځستن مې ارته نارو مې خدای په کې برکت ما چې ویلې دې کې ختم نه کوم مې ما ورته وړوکیو کو کولای کې هغه راته کم یو سی مې ما ورته مو ختم وي مې ځان بس هغه کې په بنگلې ورته سره په دې څه پوي مې ما ورته دا لوی ختم کو په څلو کسان مې کېږي دې له شپارو کسان نور راځي چې کوم سره کوم شیر برابر شي شپارو ځان ولا نور راولای ممکن اور میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا تو مرگ اور جوان حقیقی میدان پر ہوتا دا حقائق و میدان کے اوپر حقائق و جوان کے رئے پتر پت وقت کی رئی یعنی کہ پتہ طالبی حقیقت شناس پر جوڑے گی کتا مولائے حقیقت شناس پر جوڑے گی کتا پیرے حقیقت شناس پر جوڑے گی کتا آمین حقیقت شناس پر جوڑے گی کتا دکاندارے حقیقت نبزان خبرے کتا زمیدارے کتا دفتر کے ناس پر اوکاستری اوکے جرنیل اوکے وزیر اعظمے سو پورے جلے حقائق دنیا تا نہیں راغلے رس پا رس پا دی پیرا گلے منگزان تا دوکہ ورکتا منگزان دا خیالی جنت دے لیکن دا مورو شکر مورد آسٹر جوئے بڑھتا میرے جو A-U-S-T-R-I-D-E-I-I-G-E آسٹر دا شکر مورد دا خودی رہنگی علاقہ کے لیے رہو سی دی دا خور شکر مورد مورد تذکر بھائی لکا پھول زاناورو کی چکو خشت دے و مرکانو کی دے تمہا بچ دے سمجھو پورا گڑ دے دا شکر مورد دے اسی کی پدے ریگستانی علاقہ کے دے چخکاری ہوگی نی نو مخوکا پا شنڈو کی کی پا شنڈو کی دی اور اس طرح کی پتھ کی اور تدو سان دے اخبر یوٹیوب کیا اخلالی جنرل دے چما تو سرکل کا ریزوں چلنا کار لہاں کا رضو افکار کی اس حلے سر اکول نہیں پکار بس کاری کاشی اور انہیں جاہت اور نوشی اور نسمن اس شے اور انہیں پکار کرتا سکون میرے اچھل کے تو چیزوں میں گئی ہے دارشت ترغور پیشے کا پلکو نمو درہ ہوئے قرآن کریم فرمائی والکافرون بازوں اولیاء باز کافران ٹول دیو بل اولیاء دی مسلم سے ولایت یا ولایت کے بلا میرے مانی کی مادہ الجہاد فی الاسلام قوص العربی کی کتاب نے کہا کہ مطلب سے ولایت یو اتنہ مانی دانا اپنے ذکر کر کے کہ کم یو پغیر اللہ اطلاق کیجئے اور کم یو نکیجئے اور کم یو اطلاق کافر دوستہ بانے کیجئے اور کم یو نکیجئے نہیں کہ مسلم تو چپٹر مرکڑا ہے ولا ہوا البلا جب کافر سر تعلق کر کم حد جائے تھے اور کافر سر تعلق کل ہمارا ہوا کی نو قرآن من ساتن میں پکا رتل یا خیر افتو من سنگا کے لئے سے کن کم خیر احمد ان کو پر یقین ناس زمانگار تا ادارے تھا کہ غیر مسلم راشی دی بانزان کو یہی زمولا تانے کے دور احترام نور کم لکا کہ مسلم رشور کو اندہ اپنے پہنو افتار اللہ یا خیر افتار پانت کار اور بیاوی کی یو صفت پہ کہ اوی دین قبول کی بیاوی رنڈ کم یار نو پوښانی ته پېښې نه ډاکټر پکه بس نو بیا وای د پوزې په سمې ډول وای دیس وان الله سېټ آی مست فالو ایت دیس وان پروفیت محمد آدم وی هاف ټو فالو ایت هغه بیا وګورئ ټک پک نو راځه بیا ټک پک نه دا قران کریم فرمایي ول کافرون بعضهم اولیاء بعض ماشاءالله خوش نه وزکر کلوان تو ملیان و طالبان کو اصلاح کو روڑی دائی گا مارس اللہ لیکن دا ماسر دا مارس اللہ دو کہ کم مرگری شے پاتے دا سنگ مرگری دا فخر دے ایما سر روڑ دا بور پڑا ایما سر من دیواری شپیوں پر ای پڑھو کی کونے یو پا تختیرو بل پا تختیرو اس کو پاتے مالک سیاست دے صحیح نمبر گرو لیو گیلو ما تیوی ویتا د جماعت او دې مست په چې کله چې مدار نو په مينت باندې ورکول خل روان کو مولا قاسم صاحب تا یا سو په ما ته باندې دې اخیری هغه زه باندې ما نه ته بایې او ته په ما جن سکتی هغه زه باندې ته مدار چې کار کوم ما نه ته مدار چې کار نه کې تبا بیا دا دې سم دې چې کله ما سره پوجي دې او ګر دې دم په ویلګن کې سم رحمان صاحب سره مترو وایل دې نو دې نه کله په دې دلګو نو پرته په دې دلګو صحیح سلام مرګ دی سره یو تاسو ما تاسو سره شي چې ښه وو اشار ته د پولیسو مو سپیال چې د پولیسو مو سپیال شو د سره په ما دا واه سره نو ما ته یو پوسټ او دوه باندې ولې جام نو ما ورته وو دا خو شو دی هغه نه پاس دا پر سره مې د دې نه مخ کې وا کتر مې د دې نه مخ کې وا چې له تاسو امیر څخه دا حق نو ورکړي چې مرکز نه بتول نو موږ فاینل کیږي اوس تاسو ورک اس خبر اپن شاشو گا دی ماری نوات تب سیرا کون سکر زمو شاہدہ کون بیا جامی نفس تب سیرا کون میں اور اکنی جو میں نے دیکھا سنا اور یاد جو میں نے دیکھا سنا اور یاد دو ہاں سے سب دیکھتا ہے کہ تو مجھے کچھ اتنی بکرا کی بیٹھو ہاں کی پسند سلیم جس سہا آئے تیدار سے نہیں مطالب کی دے جی دا دے نو وہ خدای تو کو رکمہ والا بات کو کین آپ کے لئے کین کہہ رکھا میں نے کین کہہ رکھا میں نے کہہ رکھا میں نے کہہ رکھا میں نے نو بعد ته وی تاسو به کور تاسو خبر کی چې مرګرو راته وی تکلیف ورته چې دا وني په دې اوردو کې غړي نو ما ورته مې تا عمر حج کړی دی نه دی ما څه کی تاسو په دې ورځ یو څه ورته نو ما یو کې څه پوینټ دې موږ ورته ما کوم واقعي پوینټ دا مو واقعي کې مکانی مو واقعي مکانی چې تا عمرې والا او حج والا هغه دې یاني احرام دې د حج لپاره یا د عمرې لپاره نما ورته مې دا ورته چې بیا خاص نور دا د اسمبلی په پړه ته احرام تړلی جنم په دې احرام خدای په ګورې بیک ټو د بیسکس کني والله چې موږ شیخ له کومه علامه ته وځه قسم دې حضرت مدنی ته کومه علامه ته وځه بېمان حضرت شاب دې لا کومه علامه ته وځه عزیزا واپس دین بلار سره واپس هغه بنیاد اصول قرار شه اوکی دا مشر دیشو زو سره اوکی دا د کټه ته ملاو شو زو سره څه دې مونږ مورنه د جمعیت کی داو جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر نو بده ته فرکوماره خدای دې زام راځي نه دا شترانه ونه راځي دا څه چې کوم ډیر دا روان کیږي محترم ورو الله تعالی تاسو ته وحدت ورکړي امين عزیزان قران کریم فرمایي جوال کافرون بعض اولیاء بعض کافران ټول دی او بل ناصران مددگار او دی او بل دوستان دی یو بل دا فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعض اولیاء بعض مؤمنان نارینا او مؤمنان خزی دا دی او بل دوستان دی دی او بل ملاتا او دی او بل محابن او ملکی او شو صحیح او دا بتا پکی چیو تر تسر سرے سرے مرد دے بل تر تا رزانا تو ہین میں کبنا مستلح دیتی تر عزیز دیماری چی ناجدہ درے بتا پکا درے منافع قرآن کریم فرمائے والمنافقون بعضهم من بعض د کافرانو مطابق وه بازو اولیاء او باز دا دی او بل مرګره دی دی او بل ملاتړ دی دی او بل ناصر او مددگار دی د مؤمنانو مطابق وه دا دی او بل ملاتړ دی بلګری دی دوستان دی محامل مددگار دی او د منافقانو مطابق وه والمنافقون والمنافقات او بازو دا د لن نسل د منافق سره وي منافق دی منافق وي نو د دار کې تاسو سره د بل منافق سره د غړي منافق بعضو مې بعض د بعضو مې بعض ساده ترجمه مال ذکر متصادی نه کیما دی د خپل کې یو برابر دی منافق دی نو تاسو سره د الله د موږ منافق اخلاق تاسو ته نه دی نه دی نه حاضر کو جلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب ان الله يحب ما تعطل الخلل جاني ليك ما بس يوشيم وعقيد لا دنك كي تشوت بولا مريك بيوز حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لائیت تلو خوفان فی قلب مومن جا مومن پزر کی دو یاری دو یو ریسی خو مومن بیا دا خالق نے یاری گی اما دا خلق نے یاری گی لوگ کم سڑے دا خلق نے یاری گی دا دو خبر کرنے دا خالق نے بکھو نے یاری گی اور جو کم سڑے یوال دا خالق نے یاری گی دا صوری اس سے جانا خالق نے یاری گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی دغه پښپا باندې حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تنهار باندې پتیا هر روان دی او دوی پاک تک پلک دې ټول تیار دا کال کوت کو باندې او سره دې شي کېږي کال کو باندې سره دې یوم کې والا حضرت ابو بکر مخه کرا دې حضور پاک الله نے پسای روان دې آقا پھر ابو بکر نے تپور کہ یا ابا بکر من محقا ابو بکر لا تا سر سوٹ دے ابو بکر کس ہے بکر آنا دے ذکر در دوسرے کی یواد اللہ اللہ یا روا ذکر وکور دنیا دے پیغمبر دے کور وچا پی روا دے تن تنہا و سر روا دیکھیں کہ وادو سر روا عزیزان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آقا پھر تجوا اللہ اکبر خدای دے رحم کی پولیس والا بیا رینجر والا رینجر والا سپائی لانا تا پو سپر رینجر نو بس مونگا ہے بڑا شکتا ہے سوار ہوا سنا بکار رسول نے کہا وہ خواہ ہے وقت سوال ہو نہیں ہاں دارو جنا ہمی کارڈ کو لڑے بھی فلانی کریم دارو در سکے صحیح ماں کہنے تو آہ ہوتا یہ ہوا دے رینجر والا ہوتا نو ماں کہنے بھی فلانی کریم دارو ماں جنا ہمی کارڈ بے بھی در سکے ماں کہنے تو دھوکی ہوتا کاکه اوس ار څه کوم نو کوم با او با د دې نه شناخت کار دی کله دې نامې سړی باندې تاسو یې کړه نو بس مرته وای څه دې نامې سړی باندې نه تاسو دا باندې دې کومه انګراسته دې دا نه اوس تاسو تاسو کوم جوز تاسو په خوني نو قران کریم فرمایلا ہے اعقوم اللہ ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم كم كافرانو جتا سو سرا دین کے نا دین باند جنگ کی سبحان کی دین با دین کے ہم پپلا پلا پلا جنگ پلا نہیں دعا سے ہم اس میں اپنی والے سوال ہو رہے ہیں اس کا تو جگہ کٹ نہ مو کے روانے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم حروف اشاره يوم القمانه بعد رات لفظا يا معنى يوم القمانه رات مجھے لفظا بھی مجھے اگر تو بل حق بول شي پڑے تفسير کی بیان بول او کمانن بھی بہر کے تو دبا ساتھی معنی بیان کرتے لا دائر نے مالک نے کچھ یہ کیا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين التما ابويت انگریزی کی دے ایک ترجمہ کرا دے ہیو نیور فاٹ اگینسٹ یو ان اکاؤنٹ اف دین دے ہیو نیور فاٹ اگینسٹ یو ان اکاؤنٹ اف دین دے دین دے وجہ یا دے دین پنوں دے کرتا سو مانی جنگ نہ دے امپوز کرے اللہ تعالی ہوئے چرے دین پنوں کے دربار استاد سے رہے تو پٹھے گئے ہم کوئی بس تو ہندو کا کیا کرتے مسلمان پٹی پانی جگہ لگتا مسلمان خنجر کے وقت اس وقت کر رہے تھے کہ یہ پورے حق نہ ہو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پتہ ہے اسلام کے ہم کچا جو ہے مسلم ذمہ سارا ہے مسلم ذمہ دوست مذہب کے سائے میں ہے کہ دنیا لالا فرش ہوا دنیا لالا فرش ہوا لو فقی عمر کے زور دیر مسائل کے سائے میں مذہب والے فتوا اور کہ میرے مالک مذہب والے فتوا لیکن دنیا لالا فرش ہوا دنیا کی فرش تو ورتان کا حوالہ ضرور مطابق امام مالک قول دا ڈیر صحیح منتبت ہے صحیح نو سر امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پزمکی پزمکی او پزمیانی کی انگریزی کی بول ورتو پروٹیکٹڈ سٹیزن پروٹیکشن مانا لگا سیلاب راضی ہے اور طرف پر بلڈنگ نہ چاپیرا یو مشتق ہوئے دے دول پروٹیکشن دے پروٹیکٹڈ سٹیزن تصور شریعت اسلامی ورکڑے دے کہ غیر مسلم کے استاد امر شہریان بھی دوی کو محفوظ ساتھی پشتا بورت ہوئے سبا کیا ہوتا ہے؟ پشتا بورت ہوئے دانا چی جس باتی کی اور ہمیں چھوڑ دا ہندو سوزے صحیح؟ نو تو غلط ہندو سوزے کنگا امریکنہ بایت نہ سوزے خبر ہم ذہن چلا رہا؟ در خبر کوئی کی نہ کوئی سکر زر حد تلو سے دا کوشش کوم چی دا عالمی سیاست حقائق ستا سوزین کی راشی ځکه تر څو پورې کوی کې نه شو کوی نه بلکې سمندر ته دا دنیا خو په ځای ودرې کې نه دا ټکنالوژي ودرې دا تاسو لاس کې چې حالانکه زما په مزر باندې پروس کار پورې مای ما دا شیطان پورې دوی پسې دوی نمبر شه دي او صف کال به خپل فتوا بدل کړم دا د شیطان نه وړاندې شه او دا څنګه وړاندې شه ماته ګورې ځکه وړاندې شه دې دانو دې د معزز خلکو کورونه تباہ برباد دا بشیر جانو شپک درجه چې دور پسې خاصه په معنا راځي دې د خلکو عزت نه وي د دغه موبایل د وجه معاصر کورنۍ ای غریبانه کلی پرې فون ده دا د پښتو کلچر هم ډیره جبه کلچر ده د پښتو ثقافت هم ډیره جبه ثقافت ده دې په دې کلی کې نه پرې دي دې دې کلی کې دا کوم دا پنجاب تک پورې شي نو خو کلچر نه ده دا غي په کلچر کې دا دې ته جوړ دا سهارا جوړ نه مدا سے مجلس کی ناس کیو درس ورا ور کی نو ماتیو مولوی صاحب را سره بحث شروع وی جی تو کال کو دا پرتا سو انٹر کے کو ایت صحیح نو مار دے مون چر کم انٹر کے کو نہیں تو پر تو کم نہ دے اس تے خدا تو جی کو انٹر کے ہے اور بس وی کچھ کو پتہ پر مار تے نہ کم شی چا اور رسمی کالے آواز او آواز لا ينهاكم الله عن الذين ولم يخرجوكم من دياركم. نما د پښتو ثقافت کې خدای مکا خدای مکا خدای مکا چې مجلس کې صحیح نه هوا را سره د هوا غندې به په ځکلې په غریب او بیا کله پریږي اوس دا کلچر ته خزار په کلچر باندې قدمان خو نشي لګ اوس دا شلې د 10000 دا ټلیفون دا د ټکنالوژي مخکې دی کې دا خو مستقیم کې روانه ده پر نور مخ وړاندې دي ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا دا سے ٹیکنالوجی دا روانہ دا جتا کو دا چار سدی خانتا چوری سبرے چوری چار سدی خانتا او دا سے فوکس کرے بے پا آر کیمرا باندے جستا نور یعنی دولی بمس اور جمس کو بریدا معمولی دی ہوتے چی دی ارخو میں ایک افکاری مسامات پر بکیوں افکاری مسامات پر بکی او نر ٹیکنالوجی لار بندول نشی دا بروانے میں پوڑان دے البتہ تدی استعمال سے ہی کولے شو استعمال میں سے ہی کی کی پدے چی اولاد تا موہ پر کوئی سرد ہوئی اولاد منگا اولاد تا پیسی ورکو منگا اولاد تا تعلیم ورکو منگی مدرسی تلی کو سکول تیلی کو پبلی سکول تیلی کو خبر دا خدای دستا ٹول بچی ڈاکٹران کی استا فرد اللہ تعالیٰ دستا ٹول بچی انجینئران کی ما پرنم یوزای پر مدرسی کی اجتماع کی ہوئی ماوی دیکھو کو رہی لنگے بتا انسان انسان کے نو چی دے ڈاکٹر چی نو انسان ڈاکٹر بھئی چی دے انجینئر چی نو انسان انجینئر بھئی چی دے مولا شی نو انسان مولا بھئی چی دے سائنٹیس چی نو انسان سائنٹیس بھئی او کدر تو انسانی تربیت تیمید کرے نو بابا نے راجی با خبر کرے چی بے ادب را ہے مفن آموختن بے ادب را ہے مفن آموختن دادنی تے بس دادنی تے بس بس تیرا دم یو سڑے جلت آداب انسانی ورکڑے اخدار و اخلاق ورکنی خولی اگر سلطو کانے پائے سڑے کلے نیم اب تک فن ورکے دادا سے لکھ ڈاکو لچے چاڑو ورکے تھی دادا صحیح اس ڈاکٹر کدی انسان میں دے بچنے نکتنا سندھا ڈاکو دے چیر پال بلے گئی انجینئر دے بچنے نے کناس کے لاتے کارتے بلے چیر پال گئی مولا ایون دے بچو مات کناس کے ساتھ چیر پال گئی ذکر دے انسانی تربیت کے لکھ سکے اللہ میں اپنی فرقو کتاب لکھ رہے تفسیر الفرقان او اللہ میں ابو الحسن الحبیب الماوردی او کتاب لکھ رہے الاحکام السلطانی صحیح دری خط اب گواب دی الخلاف او ساتھ امام آمین دے خلاف او بسوش الامام الامام او بیر الولایا گورنری او دریم الوزارہ وزارت نپائی کے اساسی وزارتون خودلی چی دا ہر مملکت دا پارا دا وزارتون اساسی او دردو اساسی دی خود تعلیم دا وزارت چی دے دا سوشیالوجی دے دوارو ماہرانو دا پولیٹیکل سائنس دے دوارو ماہرانو او نور رو دینا نسو رو دین پہ اتباع کے چر تو ہم نگی ویلی وزارت تعلیم یا وزارت تعلیم و تربیہ بلکہ چھ مستلخ والے ہی خیلے وزارت تربیت و تعلیم سب جی رنبے با تربیت کے دے سڑے رسو رو تعلیم رنبے با تربیت کے رسو رو تعلیم او دوں گا تربیت را خلاص شیخ معذرت سب سب مدرسہ خدا سلطل مولانا محمد احمد سے رحمہ اللہ دارہ کرامت وہاں سے ملک سے را په خپل کار مې چې لاړم وینداز ہے او جوړ کړ دا ہے نو زه خاص خپل مزاح هم کله کله کوم نو ماته مې مې ستاسو وخت کې ډېر ترقی وکړ که زمون وخت ډېر ترقی یا نو مور ته مې زمون وخت کې روحانیت په ترقی او ستاسو وخت کې مادیات په ترقی وي ته پورا زما بیا نه باندې او ما ورته مې دا کوم مادي طریقې چې هم دا زمون د شیخ کرامت رحمه الله دا د شیخ علوی صاحب رحمت الله علیه دا د دارالعلوم ترقی دا د مولانا محمد احمد صاحب اوس اولیاء پیدا کی نه دغه د اولیاء یو نسل اوس اولیاء نه پیدا کیږي مات چاویش ته دنیا کې ولی ما یې جوړسته وې دې مونږ دی خو ما یې سم کړه په کوم ولي په فکر کې په زمانه وخت جوړسته صحیح چې ما یې سم په امریکا کې صحیح نه مې ګیره ختم شو نه پټ کې ختم شو نه مې قران ختم شو نه مې حدیث ختم شو ما نه کله څه په پوزه کې وې دې تاسو ته کې دا انفال او توبه وای ما نه دا د اسلام آباد کې وباس دا بقای قران هغه ته وار او ځان کان فال او توبه څه کوی دا ټیرست او دهشتګر صورتونه دا بیا پاکستان کې وای نو بعد مو دی وانا سم رحمان سم فیرا ستا تفسیر ټول علماء ټول دا او نو ما ته ما تفسیر مو زوره اهم نه به باندې چې او الله دې اجر ورکړي دا د خوش اعتقادي دا او اوس نه ځوانه دي بربدا زما په قاعده دریان مې راوچا هغه وځي ګټ کړ نا فوټو رول وړه یو اس پی کی دا مرګری دې مرګرو سره ای او زما مرګر دې کتابونه چاپ کړي هغه چې څوک له یو اس پی ور کی نا غ مهنت ولو کی وای دې څه پیسې هغه ورته زموږ میشن دې او دې زموږ میشن دې بلکې کله کله هغه وي ماته شوی دا ست طالب غریبونه ښکار شي طالب یا مولا ته غریبونه ښکار شي نه دې ور یو اس پی ور پړل ورته مورې سره دوه راغله مایدا کا بس نو وې دا دې څه کار نه نه دا ته پوښتنه کار نه ویولی میدان سره ډړه جوړه راوړی چې هغه تاسو کې د بس نه هغه باندې ما له دې یو څه مفترا نو مو تر مو آج مې کور تاس کې مر چې اوس وان کل نای کې کل ذکر له تو بین الناس مانوس دې دې نو ذکر الله او قران تا سنت رسول پاک صلی الله علیه وسلم تا اور دې پاو پاو الله چې متا دې وسلا چې ان نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون متذکر کلی دې کو تا کی دا یو آیت او زو تا کی کو تا کی دې ان حرف تحقیق څه حرف ورپسې نا ضمیر متکلم نزلنا لا تکرار دنا دنیا غړوان دې نیم تا کی کو او دا اوس دې تا کی کو څه کړه او به ومن باندې ډیپند به یو بل موقوف دي کدا به می نحن قسم پوری او ما یو جی روحانی دی ما خو جدا کی پری دی پیدا وس خاطر او ما هغه سره د سم ملک سره پری کار دی ما یو کنا فات مونږ پری یا دا سره روان شو چې تا بس تکلیف کړو ته دې پاک از مکه کې خی صحیح دا روحانی از مکه دا دا روحانی سره د تم بار شي او کلی دا حاجی دې حق سره بدل ولې او کلی دا مولا دې حق سره بدل ولې او کلی دا تبلیغي دې چې سره بدل ولې د چاچا ویني چې می جوړو او کله نه دا بیر چې خانقای د ورغلي او په مناسبه د دې سره مدد وکړي ونه یا سره رحمت الله له دې راځي په خبرو کې ما سره یره په هغه وخت چې په کوم وخت په زمانه باندې دی یو په ډرا سپوس کې اسنا وخت کې دې له ټول وخت کې دې نه د بار سفر کې شوی او کنه کې شوی ونه یا سره وای دا مانه د وخت په اړه جوړ کړی دی نو د بهر او د اندرون سفر لپاره دا مې پتلون د پاره د حرکت شو روکړې دي باید چې زما ملګری د بل ته پوسو کی چې لس ورځې دې پولګې دي د لس ورځو نو وړاندې دې معاملات څنګه او لس ورځې بعد دې معاملات څنګه شو نزیزان حق کو استاد کې مرګ چې سریت نا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پتیار کې روان دي رسول پاک لک پلګې دي حضرت ابو بکر ورته ویو دا الله پیغمبر پدې روان تا بزرما تاسو دلاره یلستا پدې شاله ځای باندې مبادا چې سو هغه ځای ولاړې تا ته تکلیف ضرور شي ما ته پورې ابن هشام دی راځي په خبرو لیکلې ده چې جناب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زین کې بکل خسرا دا چې رسول پاک دا هغه ځای سو تکلیف نو منډه دې نو کلی ونه دا عمر ته ورشي چې تیار دې سو په وخت کې گزارې وسره په خاطر روانو زین کې به څه نقشه را ده چې شاته دي جانا کې سپنا اسني اپ گزار نو کی فور به شاته را نه نو په پوسټ کې چې وا ابو بکر مما جا تا تاسو رسو کروان دي او دا باندې مو بخاری حدیث ته وګورئ جنت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه همت او حوصله پایلا نه بلش نه پورش ابو بکر جواب ورکړ رجل يهدي السبيل وې تاسو له ما حاضر دې زمما تقیه تجوزن که غشیه و علمه ده ده دوی تعمیه چه تبعید مانا مراد واخلی دلتان مخاطب قریب مانا مراد واخلی اگر تیو بکر پخپن اندازوی که ده اللہ در اختزما گاید و زمار اخبر ده او کافر معلومه کنه چه شار اف دالار شار ده ایفانتن کنه اندازی بود کسوی ابانڈن چې دا ابانڈن لار ده حضرت ابوبکر ته معلومه نه ده ځان سره سوګای ناقسته دي ورته ابوبکر په خپل انداز وته وي دا زما رهبر دی دا زما نو ځان باندې به ورو تکلیف وخت کې هیبت نه راغلی ادروایز حضرت علی وایي دا ایډیو څخه کتاب ته ګوره یې کله کله خو لږ د خدشاتو نه کړي ملګرو پکې مکسینګ کړلې هغې نه ځان بچ کوي چې د مو ګډوډن شي که نور دا خطب دي حضرت علی او علی رضی الله تعالی عنه ډېر لوی خطیب دی بے فہیم اور نسان سرے دے حضور علیہ السلام روایت کی رازی بے خبرو دا حضرت دا ابو طالب کور کی یا دا جلیل پلار کور کی حضور علیہ السلام کا خالق کے دچاو دا ابو طالب سے اور دا ابو طالب سے بی بی دا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ زجی بقی دلار شم لطف قصدن بے ذات فاطمہ بنت اسد کر قبر تفرہ خامہ خان کی دے زمین کا پیغمبر دا مور بھی نوان کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کله مور کړه په پاکړه فاطمه بنت اسد دی ولا سوال کړي او حضور علیہ السلام په مور احترام ورکړو دغه د ابو طالب سره ډېر ډېر سره ولې خبرې نو په تو خپل خبرې نو دې له قرآن واپس راغی کوم چې روټی وو نو چا ورته یې سره کاکا دیش ابو طالب سره دې ډېر خوشاله شو کور دغه چا چې دې وې چا چې زه ډېر خوشاله یم د کاکا صلی اللہ علیہ وسلم ممکن دا چھ دے جوان دے پاتی نشی وی ولی وی تدنن دریم رد یو ساس کے پیدا حل کنی کن کنی سینا آخی سینا دم مارسون خدا و خزار او زمانہ خود دو بایتا مرک نوا دا فارمولی مدوا دا زغل مرکمان دا فارمولی ورکوئی کورونو کی خبر بیجان دوئی دا سینے پای ورکوا اصل فارمولا اللہ تعالی دے پر کبسر حل تر رالی کی ڈاکٹر چنگو یو هندو فلسفی اخو تیگو یو هندو فلسفی دے او یو تاریخو با دے انبیاء کی جوڑ دا انگریزان مقابلہ کی اخو دے اللہ تعالی ما تا گو دے اللہ تعالی دے حضرت شیخ الہند قبر دا نور ڈکی جوڑا بھی نو آئے اللہ دے حضرت مدری قبر دا نور ڈکی جوڑا بھی نو آئے اللہ دے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قبر دا نور ڈکی جوڑا بھی نو آئے اللہ دے حضرت نانوکیو دا حضرت گنگوی قبر دا نور ڈکی جوڑا بھی نو آئے او اللہ دے امیر شریع سید او اللہ شاہ بخاری قبر دا نور ڈکی او جنینو دے دے خود کت سریعت اندوان او نور ڈکرانو اغی دا سی نکور چی اندوان دا انگریزان دے ملک نیستر اغی دا حقوق و مطالبہ کرتا سیکھو رہا کہ تاسو یہ امید ہے حقوق را کئی امیر شریعت ہم بنے نا کارا ہے خدا ہو ہم بنے دا ہم بنے دولو دا اللہ تعالیٰ چو وجہ دو وینا دا دا بار برا کلی خلق دیجی مجھے اوڑے حقوق را دا خود بار برا کلی دا ہم مالکان لہذا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رجمعی کے بارا بائے ہند پر اجلاس کی یو بیان کو چی دا انگریزان حق نگر چی مبانے مسلط بھی دیجی اوزی دی مدنہ او چی دا جورت دی درمیشت دیو بندو کو تو بیا گاندی سے بھی رازی دیو باسو انیرو سے ہو بھی رازی چی دیو باسو دن بنے دا نبتارا چاہو گو امیر شریعت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ عزیزانو اغه وخت هغه ډیر لوی قوت او تاسو بخاری ایمان درسته اغه وخت هغه ډیر لوی قوت او حسین احمد مدنی دغه څه ډیر لوی قوت او تاسو شه کوی ایمان درو اصله را مستو نه وحزم الامور دا ټول کار سره عزم اراده دې کې پختہ هو اراده دې کې پختہ او نظر دې کې خدا پر هو تلاتم خیز موجوں سے وہ گبراہیاں نہیں کرتے ناظرت علی رضی اللہ تعالیٰ مانو دعوے او خطبہ دا یہ خطبہ دا یا خطبہ مانو دھنی کی ترجمہ اور پر آتیا کبھا جملہ چھ زمان مستدل یا مستشحد دا تو بھی پینی کمپین اس ورس دین پین تو بھی پینی کمپین اس ورس دین پین چھ تکلیف راشت غرغرہ جوڑش ایمرجنسی نافیسی او تا پینک شوئی وادانا خطرہ شو دا دا دول لے مصیبت دے دا مصیبت نا لے مصیبت دے سرچے دا مصیبت نا لے مصیبت چو وادانا خطرہ شو بیانا تلانا ملے بیڈاری کیا با خپلان نکړي یا تاسو د خپلان نکړي مرته کې حوصله پر زلزلې کې راشي موږ کې امر کوو نه زلزلې یا پټې کرا پریو دی یا مدرا پریو خلک خپلان نشي راځي خلک خپلان به خلک زه یو څه په دې اجازه کې کوم بیان نو بجلیو لاړه دغه دې بجلی ته موږ مخکې پته یو پاکستاني ته وړي نظر پته چې زلزلې دا و چې خپل عوام دې دې نه دې ته پته چې اوس ته سم مخکې په یو باندې نه عوام دا ستاسو په خبره په یو باندې ویکیلا او چې ویکیلا په سین ځل سره شو اوس خو نو خپل په تاسو یو سټیټ ناس په چا سټیټ بیان وکړو او چې ځل سره شو خپل یو غرو اوس ما ته خو لاړ نو ما باندې ما سټیټ هم تاسو چې چا کې او څه ضرورت نه دی ما ځل سره به بیا مړی یا دا سټیټ نو پرې ورته مونږ ته نشته په یوه باندې نو بس ما یو سر څه چې دی راغلی تر دې نه شهادت نه زه ویني صحیح نو یو کاکا هغه تمره پېنک شپه هغه تیار کی چې دروازې په ځای باندې په دې دیوال ورمنډه کړه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چاچی دوئے چہ زمانہ کاکا زوئے پیدا دے وردیوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نشیجے جوندے پاتیش میں درے دو رستا دے یو ساس کے پائنے دسکی ما تک ہوئے نبی علیہ السلام حضرت ایلی کو بھی کیوا سبا مرکت مرکت چاہو رکھتا دے کی دوار جانو سردار حضور علیہ السلام دا سے پوزا بانے والا پوزا ہوں مطلب ماشوم سره سره محبت کې په پوزه ولا پوزه نو خلا بیا مبارکه جبه راوښتا حضرت علی خپل کې ورته تاسو او حضرت علی کوم لکه د مور د تیشو وروړه درې ورځې مسلسل پیغمبر علیه السلام براته خپل جبه به ورکولا ما یې دا سره دومره لوی خطیب فکر چې د بهترین لوحاب او اثر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیزانو دا به دا کتاب ته جوړ پلاوا دا دې کتاب کتاب سره شو ما ودا سره ما ګوډه ګوډه چې تاسو د یو پټی سره یو کتاب صحیح په دې کتاب باندې باندې جوړې دي پټی باندې لایق جوړې دي نه ظاهر کوم کوالي نه باندې جوړې دي دا څه کوو دا کوي لاله دې ما کوم چې ستا کې استا پټ کې د هر کوړه د تنا روا کې د شرم دی وایي نیکې نیکې او چې کله دې کتاب ستا باطن جوړ کړي نو بیا چې کوم تنه تنهای چې اسو دې نوي دي د خدای دې ری بیان روانه کړي چې کتاب کې مدا شی مطالعه کړي په کتاب کې مدا خبره کړلې ده چې ظاهر او باطن دې کړه تب کرانګي مزید او باقشي یقینا پستا دنیا او آباد اخرت پر دنیا آباد دې د اخرت دې ته نه وي چې کړي تاسو راو مټړي نه تب جوان کې مطمئن نه قران کریم کې الله فرمایي او من عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله تعالى فرمي سوچ زما د یادنا زما د عظمت او زما د لویوالي نه کافر شو مخې واړو فإن له نر سره بنګلي سر په جای دادي نه سره موټري په دې په یو داسې عجیب ټینشن کې چې دې په دې ته فکرمند دي چې ځان نن شپه کې ووجب کړه د درې ورځې وروسته سبق داسی ور او تاسو کوته دي امانداران ذکر کړو په خوشي وکي اله کومه پیسې ور سره کومه کارخانه تو سو کارخانه وي موټرې یو فلیک یو لوی دستې په کور کې ولاړ وا وجه زېنی تور دې مطمئن نو او زېنی پینا الله نو فرمایي چې نه دنیا سه نه دولت سه نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو کی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ فرمائے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ فرمائے دا خبر اللہ یہ اللہ لما یقبل اصطلاح رسلہ دا حرف قطع الاسماء تو خود دروازه ټمه او دا علاوه والا حرف ته په لغت عربی کې دې د وقت پردا سما خو حسن هغه د بنځ دا وقت دی کولاو چې الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله کم قصان چې په خاطر دې لري او زنه مطمئن دي چې الله په یاد باندې علا بذکر الله تطمئن القلوب الله سره ګړو ته اطمینان ملاوي نو قران کریم فرمای او من عارض عن ذکر فان له معيشه ضنكا او دې فرمای رضی الله تعالی عنه چې د دې آیت تر نازلې پورې موږ دا پته نه وچګی نه قبر کې هم تکلیف او عذاب شته وای چې دا آیت سورې طه نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تاسو کو نو پوښیږي دا خو عذاب قبر دین نه له کوم عيشه تن ځنګا چې دا کوم ژوند دی قبر والا ژوند دی ځکه ورته چې الله او نحشره یوم القیامه اعما نو دا معيشه ځنګا دا د نحشره نو وړاندې له کوم ځای راځي قبر کې راځي قران کریم دا قانون دی که قانون دی مخه عرفان پر شنکار کې پڑھی دته امیونو خبر یا چ قرآن خالص دا قانون نه دا ماخذ قانون دی یو یتنا پنځه قوانین راځي دی یو حدیث نه سره قوانین راځي دا ماخذ قانون دی نو دا ماخذ قانون کې چې و من ارز عن ذکر فین له مایشتن بنکا چې چا سمادیا تم هو کوتو فین له مایشتن بنکا الله تعالی فرمایي چې دښمن دا پتن نه دی بس سٹریس تنگوار د مالیاتو د نشتا عبارت نه دی بنیا دي که ماته ګوري دغه ماته ګوري د ماده رو سره تعلق نشتا پښتا ماده او مادیاتو هرومي مادیا دا ټول د ماده پیداوار روح دا نقله د عربی بالا حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي د روح اسمانو د پاسه روزه د حضرت القدس څه شي ان یې لیکو ته مانو کې خېزه او انتم شاه صاحب باندې باندې فلسفه ته وله د تم څه کړه مې ویلا نو بلاده نو مولیا نو قاریسی اتنی مولیا کمیونست کن دیده نو مای او پنگیری مولیا تاو بیده نو رد شیخ و ندیسی تاوی ده کمیونست کن مای زمان باقی وی نا مای دا سمی دیده مولیا نا تاویل دیل فور تاویل دیل فور کنیش وی ما قاریسی پی دا سمی ندی ویلی وی مای جیل شاس فرسفر دیر آمی پدا قاریسی پر پویی دیر خود بی کاری جیران تاو دیر ستالی گرمان دا مدرسو تے وی دیر پویی گی دیر کمیونستان سی مای مولیا نا بودیو کا بکرس چنو ما پرون میں جاتے ہو د دې په وړاندې ما یو د مکان ځل د مکان سره یو کړ نو مې یو د بیا سره پیژندې مې را دي یو مورېسمو دا وی یو مورېسمو ا بچا خان سره په دې پاتې چې بچا خان مرحوم شو په دې خدای خدمتګار او هغه سره د جمعه یو بل کس چې هغه الان چې دې خدای شریف ته مدد وکړ نو د کلچر په حواله باندې چې موږ ورته د کم نصب واړو یې که سب ګرو نو هغه دا هغه مرګره او هغه په جمعه کې اذان اقامت کو دوړ د باچا خان پاتې دا چې په پارٹی نوې نوې راوته وره آیات خان شیرپا وا ورته دی ریاست خان کو شکور نو هغه د دې په پارٹی د صبح بشو نو هغه په هغه کې کې جلسې کوله او دا نو موري سه یو پرې حبي په پاره کې کوله جمعه نو دې چې په پارٹی مو کړو نه لږه نه کو دا به پورا چې کوم به اذان وي نو دې دا په بچا سه کو د نارونو د پاتیا سره په تاسو کې ورته بچا سه کوز په خپل پټه کې چې موږ ورته ما ما ما د کلی مو باسا صحیح ما او د خصوص کې ته دا کا وینا د ستاد په پټه کې په تاسو سره د یو وخت کې ستاد نه دی نو ځوانا په پټه کې چې مړي هغه په جنت کې اره نو ورته نو بیا خپل په خپل راځي په خپل اعلان او ما اعلان په کوم ما باندې وکړل په نس نه را نو کوس کې کې اعلان کوم زه بچا ما سره تور او دا دینونو واړو کولو داو داو دا وای په دا په نوسه غوړتري هيا باندې څه سره نه لږه دي پر پټه کې سره 200 کسان شامل انا کې په غریب خپل فلم 200 کسان او موري چې په پټه وي امام صاحب نا حسن وصل د ما ديګر بانګ وي ایموځي د ما دي ما ديګر بانګ وي ورته وصل اجرانه بانګ چاوي نو دا ورته ما به به وخت شي انمیشه ورسو په یاده کې باندې وای دا ورته روزانه موږ یې کوم وخت باندې باندې وای نو په اړه وخت باندې وای دا وخت نه مخ کې نه دی او زه په دې ځای مو ورسینه نو همیشه باندې وای نن نه دی شه همیشه باندې وای مون نه دی شه نو چې هغه ورته بیا تکرا دا ورته یې تک شامل دی خدای تا کافر کی چې بچا خان سره نه خو به ما ته دا 200 کسان کې دا سوق نو دا ورته یاره به په بچا په ناروسه چې په پاتیشو مې اسه بچا خان خو په قبر کې هم نه پړي او په حشر کې هم نه پړي او په سرات هم نه په داخله کې پړي او دغه دای نه دی چې ماته دا نو بیا نه پړي بچا خان څه پات پړي په کاکا هم برې کوله دا دې ځانو وی بادشاہ خان چرتا پریدم دا ویسی و جذباتی خبرو مانا حشوئی تبام نوم بادشاہ خان صلا آخری کلمہ محمد رسول اللہ بزید بیم نوم بادا بادشاہ خان صلا صحیح جو بس مولئی سے پوچھا رہا شو میرا لئے قامت کرانا قادر اسے قامت کرانا نمال درم اولو آج میں کو استاذ خدمت کی جو من آرزان ذکری فین لہو معیشتن خلقا و نخل نخرج لہو و نخشره یوم القیامت عاما دس جون بپی اتنی آنے دس جون بٹینشن کے اوسٹرس کے تیرے کی دیکھ اگر سوچ بے چیزان کل مڑکا وجہ زکا خدا سر تعلق نہ پیدا کرے او روح تا اتمینان ملاوی جی خدا سر پا تعلق باندے خدا سر تعلق زکا چی دا روح را لے کرے اللہ دا آسمو اسمان رو باندی او زیر حضرت القدس انگریزی کی ورد مقبر انکلیو آف سینٹیٹی انکلیو آف سینٹیٹی دا انکلیو آف سینٹیٹی نا زمونگ ارواح زمونگ بدن ترا گلی صحیح مادر گورے زمونگ بدن دا جوڑ دے رزمکینا خوراکی چرپ زور سر اسکا کے جنگل رہتی زمکی جانے کم جنگل رہتی ورابس بجر رہتی زمکی تا روح را غرے کم جنگل رہتی حضیرت القدس نا لفظ بیاس سر دی سشن حضیرت القدس نا ہاں دیڑا خوراک جنگل رہتی دبر عالم چکر میں دنیا قدر آخر دی قرآن کریم فرمائی وَكَذَلِكَ جُوْخِيْلِكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا اللہ تعالیٰ فرمائے تو روح ازا مُنگتا تلفل جانب در آلیکو اور پیغمبر تیرا لے کرے تو وحش کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اُلے کرا دا قرآن سنن شکر کے دا دا مسلمانان تو روح ازا دا اس کا چالا پیدا کرا دا دا خوراک سرا روح پہ فرمش او کدی خوراک سره نو بدن به پربشي د خوراک سره نو بدن به پربشي او خوراک سره نو روح به پربشي مونږ نه غيایو د جسم په ډیر خیال ساتو د روح یا د تاسې دا لکه په زور ور اسمانه چې یو نحیف نظر سور نو نحیف نظر سور په زور ور اسمانه ټینګ پاتې کیدی شي سره د لاندې بر اخلاصي یو کر اخلاص سره ټول به کیږي ماتي بس زمون دا کمزور روح پا دی دوبرا سرم بدن مصور کرده چه مدش پر دی پا خدمت کلی گیایو اس دا روح پر اخلاصی جی او چه را اخلاصی دی برای زر رکی اللہ دی منگا بچ سر نمو ترم رونو بعد او دی احمد پر سر مطلب حاج پر خوست آس کے مدر چه دا مدارس او دا تاریخی اداری دا ذکر مرکدو ندی ذکر مرکدو ذکر دانا سبحان اللہ پر کبیر شیر ناو کی مراقبہ مراقبہ خبرہ ذکر آج کا اس کو دام بندہ شو آستا یہ نہیں سمجھے بندہ شو آستا مجھے پروڑ کانے نے بول کے گئے تھے کچھ سے پلان کے صحیح اگر فتا بانے دا بھی ماری اکدا بھی ماری اکدا بھی ماری دے ٹک پتا کرا رہا سی صحیح اوالی ہو کچھ سے کوئی کبھی سنا یعنی کتا نا جوڑے ہیں کبھی سنا اگر پلار دینا جوڑے لگ زور سنا نوم کمی سرا اکی مور دینا جوڑے نوم کمی سرا مائی خدای دی اوپر زکه چې هغه بیا وایي مين چې بیا ونه او چې څنګه دې ته په تن ورسره اره په دمو چې مال په دې کې دي چې څنګه څنګه د پتی مګو سره په دې کې دي الله تعالی دې ګډرامونه بچي مونږ ته ته حق آی د دنیا ترا کې د مرافقه دنیا نه ځان راو بس دا الله مدا شه په دې خدای چې تیری نگاه میں حادثات کی دنیا اور میری نگاہ میں ہے ممکنات کی دنیا تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر حیات و ممات کی دنیا ممبان حادث راشے ایمرجنسی نا پیشی کیا تا پتہ لگی جس سے کی گئی پتہ کیا تا پتہ لگی جس سے کی گئی پتشتہ تھا رساس مدیر اللہ سے کہ پڑھو ایک پرسائے ناستے آخر تا پتہ رکھ دیکھ لی جس سے کی دیل آخر جس سے کی دے وطن کے سکی زور سروائے دا ایف سی کمانڈنٹ تا پتہ جس سکی لگ زور سروائے دا پولیس جرنیل سے تا پتہ جس سکی میاں نواز شریف سے تا پتہ جس سکی صحیح اور جرنیل سے تنگر دوڑا محترم سے ممکن تا لگ ہونے پتہ ہی جرنیل سے تکی دے لگ ہونے وہ وجہ ایک سکتا امان تر بیجی حدیث قتل کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سیاتی حدم ناس زمان یختدون الدنیا بالدین رسول پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم خلق بانے و زمان را رواندہ یختدون الدنیا بالدین اختلا یختلی اختلا یا یختلون الدنیا بالدین اختل یختل اختلالا صحیح دوکی ورکول دوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جب خلق یو زمان را روان دا چی دنیا لدوکے بور قید دین پنام باندے ماسا پورے زمولائی تو قدر کم دین پنام پیر پیر دے تو قدر دے لگو سا دین پنام حکمران حکمران تو قدر دے د دین په نامه چې زموږ مرګتیا د ورکړه قربانې پر ځان د پاکستان په خطر کې دی دینو په خطر کې نه پاکستان خطر کې دی دین په خطر کې دا دین به وي پاکستان ته وي په دې سره وي څو سره وایي وي په کنه وایي افغانستان کې چې وانا قاسم څنګه رشي راغلی ان مې کوي وا دا روسي راغلی افغانستان ته په خپل طرف خرج را مهاجر شو بل اړ را مهاجر شو الله دې را مسائل دا بھی قبول منظور کی مسو سکان صاحبانوں دے کندار علاقے ناو کابل نا را مواجر ایشیو نائی سکتا کہ ٹوڑ دے حکمت دکان نو حکم سے پلان کیے سنگ دو حکم سے پلان کیے سنگ صحیح دا حکمت دکان نمائی او سنگ نتا پوسو تو مائی تاسو سنگ را کری گئی مسلمان آنکو را دو پکان تا کفر را کلے زور کفر مائی تاسو سنگ را لئی ویلی باپا نتان کی دین دا بے پلے خطرہ وی دین دا دے روے خطرہ جماعت میں چند ورکا دا حرام برات حلال شی مدرسه لیو چند ورکا دا حلال برات حلال شی که موری سیگر میں لگونی ورکوی دا برات حلال شی که حج لا ومری لارم دا برات حلال شی ابن عساکر حدیث نقل کرے ماتا گوری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سیاتی علم ناس زمانا یحج الاغنیاء للنزہ والاوساط للتجارہ والفقراء للمسألة والقراء للرياء والسمعة تيو زمان را روان را ما تاصل بحج و عمر يزي چكر دبارا دبارا بزر چكر دبارا خلق دي بجن جو بارا يا حج الاغني اصلا ما ہے سو بوئی دوار جان سردار سے جي حج الاغني ياو للنظهار ما تار بزي چكر دبارا دستارو تان رگئے دبارا دو پکنک دبارا ولو صاحب للتجارة اور ترمی آئے کہ وہ والا خلق دیگا تجارت مقاصد و مانزی آئے کہ تصرو گیا رہے کم شیئر کر لیں گی ان سب کرے کہ لیں بردو کیا کی نگی دوئی سیرت تک حدود کی کیا نمازی نمازی نمازی شروع کرنے کے لئے تو کوئی تصمیر مجھلہ دی سو سورا شروع کیا تو لے دوسی کا کچھ ہی ہوڑی تو تصمیر بھی سیم کنی چین تر آرے مالے لوگ سعودی رہا تو رسمی میرا تصمیر دا کی بیدات کرے میرا تصمیر ما دا به دا ته موږ سعودي عرب ته راځو ای په ایرلند یو څه وایي د سعودي ما دا به دا کوم ځای دی په دور دی د سعودي په سعودي عرب کې نو ما غوښتل ته وایي چې په دا دا سړی وبې یا حج الاغنیاء ولنزها ولو صاحب للتجاره بیا نه اخر غریب تجارت مې رات باندې دې مواقع تجارت پر ګوري او نو مدري والفقراء للمساله غریبانان به دې سوال لپاره اتر ارچانو چا جیب یو څه دې له واسکا دې ځان سره وړه ته څه کور کې ولا دې څه وړه نو تاسو بس پاتې شئ چې مونږ ته خلک کینی نو چا باندې جیم کو چا دې نو ما ته وړه وې چا باندې جیم کو ما را دا ته خدای دې مې به خو باسي ته خدای په کور کې دې جیم کو بیا راځي در سره یو کور بیا ما نه ځم ځان را الله دې دا ور باندې پیښ چې وال فقراء ولې مساله والقراء للرياء والسمعة مليان قراء وفاتة بزيدة نعم نفوت دفار الله قال هذا زمونك حج وعمرة دي وبالو نبج الله دي زمونك تبديل دي وبال نبج كي الله تعالى دي زمونك ملائز دي وبال نبج كي كي تل كي ودا بخالص الله نخدو دي پاک فرمائي كي دوئي من دنيا لتوكي ورقائي دل پناما يلبسون دلنا سجدو تصال من الليل خلقو تبصاهر نشست برخاص پہ باسی ظاہر دیلیں پہ باسی تم را نرم لکتا گرس کرمان تم را نرم لکه د ګډ سرمن روزو پاک دې پرې کړو دا ما پوړا چل سنا کوم اخلا من السب و قلوبهم قلوب الضيام د دې ټول دې په کوم را خوږي لکه د مردان د ملچني دا به دې دا به مو خوږي لکه د مردان د ملچني ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الرياض خذلون في دورة فتمويا كمرا صاع أو كمرا جندي لك تشر مخان وترين تزرون وصدر فاسر إسرمان أصلي وكتاب لك النفخات الرمسية في الحديث القدسية الحديث نفكين فكره النفخات الرمسية في الحديث القدس ذكر حديث القدسي ذدي أو شنافده ما تقولين وكتاب كتاب العلماء من قاسم سيري النور محدثين أغيب يقولين كده حديث القدسي شناف داده كي يا تصريح لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبت باني الله تصريح لي يا مفاتر دو كلماتنا مفاتر كلماتنا يو دوي صراحة دو دلالة مذيب حديث القدسي كلب صراحة حديث القدسي كلب دلالة حديث القدسي صحيح خماتك يو بلش بيدا چیری او طالب فہیز دا حدیث قدسیہ میں راجب بکول چی احادیث قدسیہ دا دا انسان نا انسان او دا مسلمان نا مسلمان خودے دا ضرور کی دا خدای یرا پیدا گئی دا ضرور کی دا خدای یرا پیدا دے احکام نہ ذکر گئی خود دے تا تو وہی چیر دنیا پا حوالہ بانے دا زم و دنداد بزنگ خپلے دا اللہ دا حلمت پا حوالہ دا تقوی انداد بزنگ خپلے چی قبر دیا بات چی آخرت دیا بات چی دمو یو مجری یو کتاب کی کلے دی اوستیو فرد کتاب کی ما دا چاوے کم ملالا کتاب لکل پکار دی ما ادری سیدنہ چی بھی کتاب کی نبیا کتاب ہو لکھا یو دا چی موضوع ہی نوی نی نوکہ موضوع ہی نوی نی موضوع زلہ دا خوستو بلا نوی نی او خوستو بھی منوی نی دلائے بلا نوی نی او ما چی را دری والا کارا نی اتنا سے کاغذ با قیمت مخرا کرتا صحیح دے رہا ہے کہ سوکھنا ہے یہ خطوں لے مجھے پہلے پہ نمبر دوں بکے نا بھی اور کتاب کے قبلے غربت کا علاج نماتے ہیں یہ بارے لکھے لوگ کہتے ہیں تقریب مطلب دیکھو ہم نا اور دو پر کتاب کیا رہا تقریب نمارا ہے ایک کار کام کرے چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کھلی ہوگا دیو دو وقت سب لوگ پورا ہاں نمار تو مجھے پلانی پہلے جاتے دے اور ایک پن سنے اور پلانی پہلے لے کباب کی سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا سارا اسپنو مرکر دے ورکم واندے باپ کے در حضرت نامی مقلد میں رحمت اللہ علیہ حضرت نامی سے تو کتاب بولی کو دا سے جمع کی بے خود حقیقت کنت زیدہ و کتاب تو فلانی موضوع بانے کے لئے کلے دے کسو خچاب کئی یو کس بلا رسل کیوئے کی زب دو اللہ دے ورکم حضرت نامی سے کرتے ہوئے کہ بچے تو پر وقت لگے پر وقت لگے زان لپا کی مناسب مجبوری ہوگا اته موږ مرته کې دا موږ څخه دا ولا چې په دې کې دا کوم څه نه کوي وی موږ وو چې مشه نه خدای په پارک په خوري باندې کورو راځي چې تاسو ته کې دا موږ ویل کې چې مشه نه راځي په کورته ما په ټول باندې مناسب نه پوهې ځان ته پیدا کړو نو هغه په تاسو تاسو په مرګ کې سمې دي نو وی دې باندې تفریح بدل دی موږ ولې چې کتاب راځي په دې ته په ما کور دې باندې زما کوه ستاسو تفریح کې نه او دو زما د استادانو ځانونه دی او علما دي نه هیڅ تفصیل نکړي نو ما چې اوس ما باندې تفصیل کې د ویب اډیشن د بارا نو دا د زلو په سانو تفصیل ته ودی ما یو مسله ده او مې په زما یو دیوانی کې ځای زما یو دیوانی کې ځای چې د تو ته تور وو سپین ته سپین چې کوم یې سم او کاته او ځین کې بسرا هم کوریا نو شي کوم نو سد نشته وایي چې مالې دکانداري فرام صحیح ما دوه بلی کوم صحیح وې دې ورچې سپې لیکې نو نو مې دي نو سزا یې خراب یې سزا یې خراب څنګه دواره مې مخ په چې دا ایسا دا ډیره مفید ده په امت لپاره او دا ایسا په مې سره ځان سره کړی دا یې هغه ته خراب کړی ځان سره راځي نا ته ما یې دا کتاب دې کړی دی غربت قاعده چې ما خره کې واخلي چې کینی د پکې د کیمیاګرې سره نو څه خو دې چې دا پلانې کار نه ما سره او دا کار تاسو په هغه خلاص کې دا نه څه ګرځي فرض نو ما باندې کتاب وکړ تر خدای بندا نا ته تر اخره پورې پکې دا دي چې کوم 1731 کې پامې کې د لوګي دور خلک پښ ابو برطانیہ کی طرح مائل کرے کو مائکرو اکنامک کی دیو خدای بندا اگے اکنامک تم نہ مائکرو اکنامک طرح سے دری پخورد بھی نہیں کوئی وسائل پخورد بھی نہیں پوری او بڑے کار دا ہو جی تے عراق تے نو اللہ دا زمانہ کی نشاں سی تو نہیں بڑے کار راہ تو دا اپنے تو نے توڑ پاری رو کھانا کری ہو کر کری دی یوں موسم نذر کیا تے پوتن نہ رہا ہم کسان چلا سرو میں بہاراں ناغی رات میں کی پاکستان کیم تو سونا انرجی نہ کار اور دیش میں ہے بہت مزین کو فانا رکھا کے وہ پاکستان کے دورے کو شیر میں نہ من دیرے کو اس کلو کی ویغه سره تاسو د شمسي توانه د نور د ګرمایش او د رڼا نه څه فائدہ ما په اړین په دې موږ مې څه ساتو موږ څه کوو مې څه ساتو دا دې سوفیا کې ورته په دیوالو باندې ټکو صحیح ما غره له وجهي هغه موږ بلو صحیح او ما په څه مو کار مینا نو سار وو ټیک ټاو د کټ راک کو ساده ورو ته واچو دې نه خاصه راي مې په خپل ځا کوم سره ورو ورو اځ به کور تاسو ته مکی یا مدام مقصد مطلب دا مدارس دا مراکز د دې د دې په حواله باندې ها مشهور چې قیامت راځي قیامت اس قیامت راځي د دې په حکمرانان ارث چې مسلمانان دي کنه دي لکه یې وایي د دې په پولیس مسلمانان دي د دې په آرمی مسلمان بلکې په مغرب کې اندیشه دا وی وایي د پاکستان حکمرانان سره کومه ارث وکړو دا غي د آرمی ذہنیت په مسلمان دی هغه څنګه باندې اگر دا عربی ذہنیت مسلمان دے نو چا اگر کو ہر شے انالائز کئی تجزیے کئی ویتا دا عربی ذہنیت پس مسلمان شے ویو خدا چی دارا کم کنو دی آغدا کی دا دین غلبہ دا نو دو دیو تربیت تر تشوی نا خدا دینی فکر دے ویدیم تبلیغی جماعت دے سر ایم کرا رفت آمدو شی نا غی سر ایم فکر دینی دے اوی دیم دارا چی اندوستان سر ایو باقیدر قصر روان دے آغا گئے مسلم دیلی جگڑا زبت کشمیر دا واغی در دن رنگ غستے لحالا دی پی دینا کی دے شی نا دغه پیډې نه کېږي نه ان شاء الله مدرسو ته څوک څه کوي انا وته څوک څه ویني سوال مدرسې به وي ویو ته نه ان شاء الله او دغه مدرسو محافظ کوم ته موږ هغه ویل او پدې سره سم درو دا ټیک ته دا به راشي د بار نه دغه غریب باندې څه دا کار پک پک کاش پک زای زای په ځای کوکی صحیح چې هغه یو کلی شي په ځای کې ورشي چې هغه بیا وایي د دې ځای کې او دا په ځای کې کوکی ان نو دا مسلمانان خلک عزیزانو تاسو راغلي د قران کریم آیتونه ویلو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جلا بطور پیغمبر راوړل حضور پاک معاشره شاشو کلا اولین استاد داخل استاوا حضور پاک ویا ایها الناس قولوا لا اله الا الله و هو خلق کلمه وای چې لا اله الا الله حضور پاک بنے مومنوں پسې څوک حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او دریم مومن ور پسې څوک و اسلام او سیاست مضبوط پر کس سره تنگی دی چې هر قسم آفت په دیاشه دی ځان پزینا زدی فاسق پایو بیا غزان دا کله چې دین باندې قربانې وکړا شي نو مونږ ګیرو وره په توګه لیست دا ګیرې په توګه مګ زور سره هغه وایم چې پارا پټو لاټري مو راوځي تراو لاټري مو راوځي نو خدای دې قربانې کړو نو بس کامیاب شو بس تورا په کاوا غازی علي الدين شهید رحمت الله علیه کله چې نګیلا رسول والا هندو راجپال هغه نمبر 6 یا نمبر 6 علامه اقبال باندې سړې سپرډیو فکر دې علامه اقبال باندې سړې سپرډیو مفکر دې غازی علي الدين د دپلا د ترکان څه شو یا نه خپل بیا دا اوزار مو دار جوړو نه ترکان کا بیٹا وہ باندې نو ما وې چې عامه الناس اوس دا نه وای چې تاسو د قانون لاس کې واغلی ته ته نشته صحیح نو تاسو به احتجاج کوئ او د احتجاج نه زیات دا علماء او سمداري دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مستحکم صلی الله علیه وسلم دا عظمت بیانو صلی الله علیه وسلم هغه سره حقیقت قوی کول صلی الله علیه وسلم محترم جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تمو شریف نا شوکرا یا ایہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ عقیدہ برابر اللہ ما فرمائے چی نغم فصل گلو لا لگا نہیں بابا یہ نغم فصل گلو لا لگا نہیں بابا بہار ہو کے خزاں لہتے پسا لا الہ الا دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدائے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پیغام آگوئی کہ تیرے صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پیغام آگوئی کہ ابتدائی یو روایت کړه یو سړی دی یمن اوس دې ایمان راوړ هغه روایت کوي وې د اوقات یو بازار باندې کېده په کال کې په اشهر حرم په حرام میاشت کې یعنی ذوالقعده ذوالحجه محرم دې دریو میاشت کې په یو بازار لګېدل ټول عربي دنیا اینوال ایگزیبیشن سالانه نمایش ټول خلکو پر خپل خپل جوړ سامان هم راړل ویان بے خرصول، دخان بے خرصول، دستکاری بے خرصولا جنڈے والے ہوں دلیو انہوں فار ایکزامپل جنڈے والے ہوں دلیو اب پل کوڑو گئے ایسی کی کروڑش کرائے ندا سے دستکاری سامان بنا تو بیا پائی کی مشاعرہ بن کی دا سالانا مشاعرہ بن کی دا عدیبان و مقالر پیش کولی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال دوکاز بازار دل ہر کال دوکاز قرآن کریم فرمائے احتمام سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جننا دا سورہ جن واقعہ دا پاوش پکو نمبرو کے نگا لیکن دیکھیں نبی علیہ السلام بخبل ہے امام سر جننات تا نہیں تلے جننات راگلی حضور علیہ السلام خموس کو اور دا دوار واقعات یو دی مفسرین کری دا دوار یو واقعات احقاب والا اور سورہ جن والا ما پر تفسیر کی بکی ہے دوار جدا واقعات اے واقعات دا اور بیا لگی دفارہ میں قرائن اور قرائن تم دا نسل پیدا کری دا نسل یو ہمیں دا چه سوره احکام کی ذکر ہے چه واحد صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القران فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین رسول پاک کا اتنا روان ہے اگر جائے شیخ کو ذکر پوسکو مانو گو رہی نبی علیہ السلام کو دا په نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم یو کافر یو کافر آواز ده د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سر مبارک مې را احساس کړ او د سکل کی اچھا ہو یو بل کافر گزار پہ اوپر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چهره دا ټکې دا مات شو دغه خونې شهیدان دا صالح له یو خاص روح چې دا ګزار کړ او دا صالح چې په ټول دنیا چې زما روح چې د نبی علیہ السلام ما ماو دغه صالح د یو خاص د محدثین خلک مسلمین وایي دا امینه سره رشتہ د تر نور ولې او دوی سلام کو سلام ورته کلا واس کو یا خالو ماما سمې ورته یا خالو ماما بلکې ته عمر ما په اسلام او سیاست کې غریبن باب القضاء کی او خط حضرت عمر نے پر کړی دی چې صادق دی او خاص دی لیکل دی بس دا جنا کې لیکل دی د نشکرو بار دغه صادق دی او خاص جرمیل دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ آج وقت خط لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و مباد فإنی احمد بلیک اللہ الذی لا الہ الا هو اما بعد ذین بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تو چې لا یغرن لا یغرن من ان یقال عنك خال المسلمین دا شی د دوکې وانه چې کته د مسلمانانو ماما یې کته د رسول پاک ماما یې دومره ماما یې دا دوی رښتا په دا دوی تاسو په دې واته نه پدې نشته باندې چې په دوکې نه شي په دې ذمہ داري سره په ورته چې تاسو په میدان کې څه دي نو مو ته نه پورو اځ له کو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها رضی اللہ تعالی عنہ پمنڈلاله حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سره اشرف مبشر کې او صحابیه تل ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر وای ما ټول مردا یو تمنا کول چې کاش زما دا ټول اعمال تل ابن عبید اللہ واخلو خود دا وزما ترش ذکر وی تل ابن عبید اللہ صحابه منډو ولا میدان ذکر شان په منډو دې منډو والا حضرت طلحه ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک تعالی صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم جانب نا حضور باندې د مشیات پوری یاد چړي گزارږي حضرت الحداغه تدارک گزار پردان اخلي یو کافر راغه او په دې لاس ول گزارو ته دې کوته باندې گزارو یا باندې مروان دی ول گزار چې گزار ته دکټ کټ او طلحه دا نه د خپلې اختیار ته حس صحیح نو یا خو حس یو غیر مفهوم ساوند دی نو وای صحیح نو وای دا لفظ نه دی لفظ او مصداق لري لفظ نه دی مصداق یعنی دا یو صوت دی چې د لارن کې په درد باندې چې دا درد وکړي نو حس یا داس یا حس یا قصو ما انا قطع يحضر حس کش حس معنا کش نارت الحرضی اللہ تعالیٰ منوے حس کش نبی علیہ السلام وقت فورنوے لو ما قلت ہے یا طلحہ ما غفتل چھتا با حس صرف ادنے ویلے جکتا کو خلقی جس خطو کچھ کٹ شو کہ نبی آب بیان رہے ہو جائے کڑو مخی نام خبی ہو انشیو سر حضور علیہ السلام معجزات بات ہو دی حس میں کور تاس حکمت کی چلت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ منو فرمائی چلت طلحہ ابن عبید اللہ جہنم دغه خدای پیغمبر باندې گزار کړ صلی الله علیه وسلم عزیزان حضرت صادق ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ حضور پاک سره دی د خود غرق ممکن نه معنا قاصد څه ته چا خود لی او کدی زو ته اوس تلاوت کړ چې دا میدان دغه ځای کې جنگ کې دی نو چې خود تر دې دا یو کوسه نو دې کوسه باندې چې تاسو یو سلوی 50 قدمه لاړ شي دا غل شروع کی کانی نو دغه ته د دې لارې لیفټ سایډ رائټ سایډ دا د روانې نو رائټ سایډ یو وخت غټان ا دا یو څه څنګه مسله کېږي لا سره چې خبره کوي صحیح او دا شی مخالف هم نه نو تاسو به وقف پسې په درو باندې دل په وړای کړی عقلمن پسې یعنی عقلمن پسې روانه کم کم بچو به یې صحیح نور ما مرګ ته اسلام اسلام نور نه دی بل دا چې کم دې دا محسوس کړي خدای دې دې نه دی پاتې چې ټول اوی نو وای په تا په درو سو په جمعه په دې ګیرو په دې په دې په خاطر ته ملي چې کله سفې تر او چې دیږي نو دا په لاس کې راځي په ټولو کې ولې کوم دې نو ځلې نو یې سپکو یې ما اوان په پسې یو خبر نو چې تاسو د دوه ډېر ناروا کړی دي دا ټول ډېر باندې کې سره جوړی کې پته تر اوسه کې سره جوړ نشته یان دا خبره په داتم د سره ایده ماما دی وای خو خو دې خو دې بیا په دې کې سره جوړ نشي دا نو بس موږ هم یان چې په پسې جوړ وای چې نو را سره جوړ شپه دې کې مزه کاوه نو خو ټول حرکت نه کاوه او بس مونږه چې په ګاډي مخ کې ورته ورته نو ورته مې نو چې پکې درته په سره واښته په ګولیا باندې وخوري الله دې مونږه عبادت نه قضا کړي الله دې مونږه عبادت نه قضا کړي صلی الله تعالی